12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn nog anderhalf jaar ver weg, maar de democratische kandidaten beginnen zich al warm te lopen. Hoe ziet nou het functieprofiel eruit van de ideale kandidaat die in staat is om Donald Trump te verslaan? Je hoort het allemaal zo hier in de Nieuwsbv. En dan het OM. Dat heeft de strafeis tegen Mark de J verhoogd. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 20 jaar celstraf tegen Mark de J. De tennistrainer die wordt verdacht van de moord op zakenman Koen Everink. Gerard Sta is persadvocaat-generaal van het Openbaar Ministerie. Eerder eiste het OM, meneer Sta, bij de rechtbank nog 2 jaar minder. Waarom is die eis nu hoger? Ja, inderdaad, is eerst 18 jaar geëist. Is ook door de rechtbank 18 jaar opgelegd. Er is nu 20 jaar door ons geëist. En waarom dat verschil van 2 jaar? Omdat wij zwaar tillen aan het gruwelijke karakter van de daad. 24 messteken is Koen Everink om het leven gebracht. Dat is wel bewust gebeurd door verdachten. Die heeft echt wel planmatig gewerkt. Dat is 1. 2, waar we zwaar aan tillen, is zijn proceshouding. Niet alleen zwijgen, maar eigenlijk tegenwerken en zelfs ook liegen. Telkens met verhalen komen die we dan weer onderzoeken van zou dat wel of niet gebeurd kunnen zijn. Telkens hebben we ook de conclusie moeten trekken naar dat verhaal wat hij houdt. Dat is echt onzin, dat is absurd. En 3 is ook het leed wat is aangedaan aan de nabestaanden. Leed wat moeilijk te verwerken is als zij niet weten wat er is gebeurd. Niet weten wie het is gedaan, waarom het is gebeurd, wat er is gebeurd. Ja, dat komt door het zwijgen, het geen openheid van zaken geven. En wat we ook wel zwaar laten meewegen is het volgende. Is dat de verdachte nadat hij Koen Everink heeft doodgestoken en de woning verliet, gewoon geweten moet hebben dat het dochtertje van Koen Everink, 6 jaar oud, ja, die volgende ochtend, zij was alleen thuis, haar vader in die keuken heeft moeten aantreffen. Nou, dat is natuurlijk een hele vreselijke ervaring voor een meisje van 6. Wat zij naar verwachting toch de hele leven zal meedragen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar neemt, vinden wij 20 jaar een betere straf dan de 18 jaar. Er moeten consequenties zijn, zegt u, voor zijn proceshouding. Maar Mark de J mag toch gewoon ontkennen dat hij Everink heeft gedood? Dat wordt hem dan toch kwalijk genomen? Nee, hij mag uiteraard zwijgen. Maar om het zomaar te zeggen, liegen, dat is iets heel anders. Nergens in ons wetboek van strafvordering staat dat iemand mag liegen. Hij mag wel zwijgen, maar niet liegen. En dat liegen, dus gewoon het tegenwerken van onderzoek, dat rekenen we hem aan. Ondanks die stellige ontkenning, tegenwerken van het onderzoek, is er volgens u genoeg bewijs? Wanneer komt er duidelijkheid? Wanneer verwachten we de uitspraak? Nou, er is vandaag de eis geformuleerd. Vandaag zal ook de advocaat zijn pleidooi houden. En naar verwachting zal het Hof Arnhem over 2 weken uitspraak doen. Maar dat weten wij niet zeker. Meestal is dat na 2 weken. Maar het kan zijn dat het Hof een langere termijn daarvoor nodig meent te hebben. Maar we hopen natuurlijk wel dat binnen afzienbare tijd er uiteindelijk duidelijkheid is. Ik dank u wel voor de uitleg. Gerard Sta, persadvocaat-generaal van het Openbaar Ministerie. In Amsterdam is het beeld van de dokwerker beklad met gele en groene verf. Ook andere plekken in de stad zijn met gele en groene verf besmeurd. En hier en daar staan de letters JHK geschilderd, waar vermoedelijk een anti-Joodse bewering achter schuil gaat. Bekladdingen zijn waarschijnlijk het werk van ADO-supporters. Op een Instagram-account van ADO-fans staan foto's van groen-gele muren en etalages in Amsterdam. Zondag is in Den Haag de wedstrijd ADO-Ajax. En Ajax-supporters zijn daar niet welkom. Om daartegen te protesteren hebben ze zondag een demonstratie in Den Haag gepland. Minister Grapperhaus van Justitie is er trots op dat het OM salarisstroken van IS in handen heeft gekregen. Het AD meldde vanmorgen dat de FBI die lijsten heeft gegeven. En daarop staan namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Minister Grapperhaus. We praten hier wel over een organisatie die verschrikkelijke, terroristische, maar ook onmenselijke dingen heeft gedaan. Onthoofdingen en dergelijke. Ik hoef het u allemaal niet nog eens een keer te vertellen. En ons Openbaar Ministerie heeft er goed op ingezet om goede bewijsdossiers tegen die mensen te hebben. En daar ben ik trots op. En verder laat ik het nu aan het Openbaar Ministerie. En volgens het AD staan er ook Nederlanders op die lijsten die al vastzitten in een Nederlandse gevangenis. Het OM wil de lijsten gaan gebruiken als bewijs in rechtszaken. Gerrit Zalm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank, de grootste bank van Denemarken. Zalm was eerder onder meer minister van Financiën en topman van ABN AMRO. Danske Bank kampt met de nasleep van een grote witwasaffaire. Eurocommissaris Timmermans is tijdens een bezoek aan Hongarije geïntimideerd, meldt de Telegraaf. Timmermans was daar vorige week einde op bezoek om te praten over de spanningen tussen de EU en de Hongaarse regering. En Timmermans werd voortdurend gevolgd door onbekende mannen die hem filmden. Bij een ernstig verkeersongeluk op de A2 bij Best is vanmorgen een vrouw om het leven gekomen. Ze verloor de macht over het stuur en werd aangereden door een vrachtwagen. Door dat ongeluk ontstond richting Den Bosch een lange file. Het NOS-journaal. Bij faillissementen van winkels moeten klanten die een cadeaubon hebben beter worden beschermd. VVV Cards van de VVV Cadeaubon zegt dat naar aanleiding van het faillissement van speelgoedwinkelketen Intertoys. De bonnen van Intertoys kunnen alleen nog tot overmorgen worden ingemisseld en zijn daarna ongeldig. Wij vinden dan ook als grootste uitgever van Nederland, en wij staan voor betrouwbaarheid, dat zoiets tast gewoon de betrouwbaarheid van het product aan. Dat is niet goed voor de consument en ook niet voor de branche, want een cadeaukaart is gewoon een heel leuk cadeautje. VVV Card ziet het liefst dat winkels het geld van cadeaubonnen op een aparte rekening zetten. De verpleger die wordt verdacht van de insulinemoorden moet voor 11 zaken voor de rechter komen, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. In 4 van die 11 gevallen zijn slachtoffers overleden. De verdachte van 22 zou oudere patiënten in verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving insuline hebben toegediend zonder dat dat noodzakelijk was. Hij zit nu ruim een jaar in voorarrest. Lange tijd bleef onduidelijk in hoeveel zaken hij verdacht is. Het gaat dus definitief om 11 zaken. De Engelse voetbalclub Chelsea heeft een zware straf gekregen van de Wereldvoetbalbond FIFA. De komende 2 transferperiodes mag de club uit Londen geen spelers aantrekken. En bovendien moet het een boete van meer dan €500.000 betalen. Chelsea krijgt die straf omdat de club de transferregels voor jeugdspelers heeft overtreden. Chelsea kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan. 7:07, het weer droog en af en toe zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist en 's middags veel zon en een graad of 13. En zondag verandert er weinig. Druktemaker van dienst is Kees van Amstel en hij wint zich op ook over de gebroken beloftes van de VVD. Eerst het verkeer, Jolande van der Velden. Met 2 files door ongelukken. Eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht Centrum en Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Baal van Knopend Galder 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En daar is de linker rijstrook dicht. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Q-Box zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Q-Box.nl en reserveer jouw Q-Box. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Q-Box.nl. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv gesprek over de ideale presidentskandidaat voor de Democraten. Het is tenslotte al bijna november 2020. Deze fase van de verkiezingsstrijd is eigenlijk de leukste. De fase waarin naast serieuze kandidaten zich ook allerlei outsiders gaan melden. Al moet je tegenwoordig nergens meer van opkijken natuurlijk. Over een paar jaar kan zomaar een showworstelaar, worstendraaier of kraanmachinist in het Witte Huis zitten. Wat hebben wij in 2002 als land wat dat betreft toch een kans gemist. 2002, het jaar waarin André Hazes werd gekozen tot gemeenteraadslid in de Ronde Venen. Maar ook het jaar waarin hij door kleinzielige kritiek, Hazes was zelden bij vergaderingen, maar hey, die man moest werken, na 4 maanden alweer opstapte. Wat had dit land er anders uit kunnen zien als we iets minder snel met ons oordeel waren geweest? Wat zijn we soms toch bangig. Ik zeg altijd maar, geef mij nu de angst. Geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Geef je morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel de weg met jou, Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Roland de Vries, dankjewel. Tot straks weer. Goedemiddag allemaal. Lucky Fons de Derde heeft een nieuw album uit met de welluidende titel Multimens. Het is vrolijke muziek met soms een bijzonder serieuze ondertoon. En het is ook erg persoonlijk. Na 12:30 is hij hier, Lucky Fons. Maar nu eerst democratische Superman of Superwoman gezocht. De Nieuws BV. De 77-jarige Bernie Sanders heeft zich deze week verkiesbaar gesteld om het op te nemen tegen Donald Trump. Belangrijke vraag is, hoe ziet nou de ideale democratische kandidaat eruit voor de strijd met Donald Trump om het volgende presidentschap? Ik vraag het aan 2 Amerika-deskundigen aan tafel, Leila Frank en Ilke Bos van Roosentaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Dames en heren. Er hebben zich inmiddels, we hebben even geteld vanmiddag, 12 kandidaten gemeld, waaronder dus Bernie Sanders. Ilko, 2020 is nog best wel ver weg. Zijn ze niet een beetje vroeg? Nee, wat nu is begonnen is wat ze in Amerika de onzichtbare primary noemen. Dus de primaries, de voorverkiezingen, beginnen pas nu over een jaar, begin februari. Mm-hmm. Maar wat nu heel belangrijk is de komende tijd, is dat je geld inzamelt. De schatting is dat kandidaten $100 miljoen nodig hebben om het überhaupt vol te houden. Met reële kansen tot de eerste voorverkiezing. Dus dan heb je nog helemaal niets. Dus de fase van het geld inzamelen is nu begonnen. En ook de fase van het elke staat, want die voorverkiezingen gaan per staat, heeft de beste recruiters, de mensen met de beste Rolodex, de beste organisatoren enzovoort. En die mensen moet je nu allemaal aan je kant zien te krijgen. Dus iedereen wil de man die Obama destijds in Iowa had, dat soort dingen. Dus je moet echt nu beginnen. Betekent dat dan ook dat al die mensen allemaal hun andere baan nu al hebben opgezegd dan? Weet je dat? Nee, dat doen ze er vaak naast. Ja. Maar voor zover mogelijk, en daarom heb je zoveel geld nodig, probeer je nu al mensen in te huren inderdaad die dat fulltime doen. Alleen er zit ook een leger van bij sommige kandidaten honderden vrijwilligers omheen. Goed, laten we even luisteren en daarna eens kijken of je dit moet hebben om president te worden. Laten we even naar Bernie Sanders zelf luisteren. Our campaign is not only about defeating Donald Trump, the most dangerous president in modern American history. Our campaign is about redoubling our efforts to end racism, sexism, homophobia, religious bigotry and all forms of discrimination. Bernie Sanders, wat zei je nou over zijn accent net? Ja, heerlijk accent. Dat Brooklyn, Brooklyn accent van. Ja. Ja, daar word je geen president mee, per se. Maar. The most dangerous president in modern American history, dat zegt Sanders over Trump. Leila, moet een kandidaat dit hebben, dat bijzonder uitgesproken dan dat Sanders heeft? Nou, ik denk even los van de poppetjes. Het gaat over de vraag, wat maakt een politicus nou relevant? En waarom willen mensen hun vertrouwen in zo iemand leggen? Mm-hmm. En dat gaat er uiteindelijk over dat een politicus het grote maatschappelijke sentiment weet te spiegelen. Dus een politicus is eigenlijk maar een poppetje, maar het gaat over dat gevoel van onvrede of de zorg die in een land leeft. Dat is wat een politicus moet pakken en moet vertalen in een boodschap. gaat. Nou, wat is er nou aan de hand in Amerika? Als je het mij vraagt, zijn er twee grote zorgen. En de eerste is dat die Amerikaanse droom, die Amerikaanse belofte, dat als je maar hard genoeg werkt en alles netjes en goed doet, dat je straks een huis en een auto voor de deur hebt en dat alles goed komt. Mm. Dat werkt gewoon voor ongelooflijk veel mensen niet meer. En de ideale kandidaat moet dat gevoel begrijpen en weten te vertalen in een goede boodschap. En het andere deel daarvan is, en voor een deel refereerde Eelco daar ook al aan, is de ongelofelijke weerstand en het verzet tegen dat politieke systeem wat niet meer voor iedereen werkt. Want als je in sommige delen van Amerika woont, dan is je stem meer waard dan in andere. Als je geld hebt, is je stem meer waard dan bij anderen. Ja. En dat gevoel, hè, dat Amerika, eigenlijk zowel het democratische systeem als dat economische systeem, dat die niet meer werkt, dat die boodschap moet de ideale kandidaat pakken en weten te vatten en te vertalen in. En dat is wat natuurlijk Trump perfect deed. Precies, en daarom is het ook zo interessant. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Michigan, een belangrijke swing state. Voor de verkiezingen van 2016, de voorverkiezing, won Bernie Sanders daar van Hillary Clinton. Vervolgens won Donald Trump van Hillary Clinton de grote verkiezing. Dus Bernie Sanders en Donald Trump, die misschien tegenpolen lijken, maar op precies dezelfde boodschap een verkiezing winnen. Ja, dan zou je zeggen, als je deze redenering volgt, Eelco, we gaan ze niet allemaal aan voor, maar Bernie Sanders is natuurlijk een van de meest bekende, dat deze man dit keer een kans maakt. Vorig keer ook, maar goed, afgelegd tegen Hillary Clinton. Maar als dat de belangrijke eigenschappen zijn. Ja, nou ja, hij heeft ook een hele goede start gemaakt financieel, zeg maar. Dus binnen 24 uur had hij $6 miljoen opgehaald. Dus er waren genoeg mensen die zeiden, hij is inmiddels ook alweer 4 jaar ouder, ik geloof 77, dus het is een beetje 2016. Nou ja, die steun van toen heeft hij dus nog wel degelijk. Maar hij heeft ook heel veel concurrentie op links gekregen. Want er zijn een heleboel mensen, kandidaten met zijn ideeën, zeg maar, aan de haal gegaan. Iemand als Elizabeth Warren bijvoorbeeld, Cory Booker, ook een senator. Mm-hmm. En Sanders' zijn ideeën waren 3 jaar geleden in 2016 nog vrij uniek, zeg maar. Hij noemde zich een socialist. Nou, de sociaaldemocraat is al een scheldwoord in Amerika bijna. Maar die tijden zijn echt wel een beetje aan het veranderen. Het lastige is bij deze voorverkiezingen, of altijd bij voorverkiezingen, zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten gaan de vleugels vooral stemmen. Dus bij de Republikeinen moet je heel rechts eigenlijk voordoen bij de Democraten. Want alleen de partijtijgers komen echt stemmen bij de voorverkiezingen. Moet je heel erg op links gaan zitten. Alleen dan heb je eenmaal met een hele linkse agenda die voorverkiezingen gewonnen. En dan moet je weer naar het midden. Want ook bij de Democraten, maar de helft noemt zich progressief en de rest noemt zich gematigd of conservatief. Dus, dus je moet een beetje links zijn, maar niet te. En dat is voor alle kandidaten echt wel een uitdaging. En daarin is hij dus niet meer uniek in ieder geval. Nee, hij is daar niet meer in uniek. Maar even inhakend op iets wat Eelco zegt. Hij noemt Elizabeth Warren, dus belangrijke kandidaten. En zij zegt, ik ben een kapitalist in bones en hart. Of hart en nieren. Ja. Alleen ik vind dat kapitalisme regels nodig heeft. Nou, Bernie Sanders noemt zichzelf een socialist, een sociaaldemocraat of een socialist Democrat. Ik denk wat heel belangrijk wordt in aanloop naar 2020 is dat Donald Trump die verkiezingen gaat framen in termen van kapitalisme versus socialisme. Ja. En als je op labels gaat runnen in Amerika, dan is kapitalisme nog altijd het bloed en bones van Amerika. Dat is iets wat gaat over de identiteit. Dus ik denk dat deze verkiezingen straks meer dan ooit gaan over de Amerikaanse identiteit. En dan denk ik dus ook dat een democratische kandidaat iets van die iets oer-Amerikaans qua identiteit daar tegenover moet zetten. En dat misschien is dat iets kapitalistisch, misschien is dat iets socialistisch, misschien is dat het vechter zijn, dus de stijl daarvan. Mm-hmm. Maar ik ben wel benieuwd hoe Eelco daar tegenaan kijkt eigenlijk. Nou ja, het lastige is volgens mij, dat ben ik wel met je eens. Alleen de vraag is ook in hoeverre je de toon van het debat, zeg maar, door Trump laat bepalen. Dus hij wil dat heel graag. Hij waarschuwde inderdaad voor zijn State of the Union voor Venezuela-achtig socialisme in Amerika. Ja. Geeft al aan dat hij er een beetje bang voor is. Alleen de vraag is of je Trump het debat moet laten domineren en telkens op hem in moet gaan. Dat heeft Hillary Clinton een paar jaar geleden geprobeerd door hem heel erg als racistisch en alles af te schilderen. En die heeft natuurlijk verloren. Ja. Dus je zou hierop helemaal in kunnen gaan en dan word je bijna gedwongen socialisme of zo te verdedigen. Of je zou Trump zoveel mogelijk links moeten laten liggen. Maar beantwoord de vraag is, wat denk je dat het handigst is? Want Sanders doet dat wel. Die noemt hem een racist, een homofoob, een xenofoob. Ja, nou, voor mij is het echt te vroeg om die vraag te beantwoorden. Als je naar Barack Obama luistert, want die heeft allerlei kandidaten op bezoek gehad de afgelopen maanden, een beetje op audiëntie. Hij is toch bij gebrek aan beter. Er is geen partijleider. Daarom denken zoveel mensen mensen nu dat ze een kans hebben. Hij is een beetje de partijleider en hij waarschuwt ervoor om niet allemaal naar links te gaan lopen. Hij denkt dat een gematigde kandidaat nog altijd meer kans maakt dan een hele linkse. Ja. Linkser dan Hillary Clinton, linkser dan hij zelf was. Maar hij waarschuwt eigenlijk tegen de lijn Warren, Sanders en gaat daar niet helemaal op zitten. Ja. Maar het is echt te vroeg om te zeggen wat is de goede manier. Of het slim is om in Trumps verhaal mee te gaan of veel meer je eigen verhaal te brengen. Ja, maar de Democraten bij de midtermverkiezingen, de congresverkiezingen afgelopen najaar, zoveel mogelijk Trump links laten liggen en helemaal op economische ongelijkheid, thema's die Laila ook noemde, campagne gevoerd en zijn er heel succesvol ermee geweest. Als we even kijken naar welk CV de kandidaat moet hebben, Laila. Kan je daar iets over zeggen? Over welke plek ze vandaan moeten komen? Seksen, leeftijd, ervaring? Nou, is daar een schets van te maken? Ik vind het een lastige vraag. Als ik voortbouw op de vorige redenering, iemand moet eigenlijk vechten tegen het Amerikaanse systeem of tegen die delen van het Amerikaanse systeem die niet meer werken, dan zou je ook een kandidaat moeten hebben die daar in stijl of in achtergrond bij past. En dat kunnen heel veel verschillende vlakken zijn. Dat kan een Bernie Sanders zijn die niet uit de kustgebieden, niet uit de kustelites komt, maar die uit Michigan komt, die een independent is en die, waar ik ook kom in het land, als ik met activisten praat, Bernie Sanders is er geweest. Dus iemand die staat voor het volk. Maar het kan ook een Kamala Harris zijn die als vrouw, als Afro-American ook een onderdeel van die Amerikaanse droom is en van dat systeem wat wel werkt. Dus ik zou je geen checklist kunnen geven, maar ik denk dat het iets van het nieuwe Amerikaanse verhaal of dat deel van de Amerikaanse identiteit moet vatten die nog steeds wel werkt. Ja. Maar mensen zoeken niet per se een kandidaat inderdaad die op hen lijkt. Hè. Ik bedoel, Donald Trump, rijk, Manhattan, noem het allemaal maar op. Die was nog nooit in de heartland geweest van Amerika en die sprak wel die kiezers heel erg aan. Een deel van hem voelt zich inmiddels door hem bekocht, maar niet allemaal. Dus ja, soms wil je ook iemand die niet op je lijkt. Laat ik het zo zeggen. Is het eigenlijk zo dat, wij hebben het nu over aan welke punten van een cv moet een kandidaat voldoen. Doen ze dat ook zo binnen de Democratische Partij? Zitten ze af te vinken van dit zou handig zijn en dit moet diegene hebben? Weet je dat, Ilka? Nou ja, het is niet zo dat de partijleiding, nogmaals, die is er ook niet echt zo kandidaten recruteert. Zo, dat is gewoon niet hoe het werkt. Iedereen bepaalt dat zelf. Ja, maar je kan op zoek gaan. Je kan een kleine vingerwijzing geven. Ja, nou, dat is bijvoorbeeld niet met presidentskandidaten, maar je hebt een hele linkse groep democraten, de Justice Democrats, en die hebben bijvoorbeeld dat hele populaire congreslid nu, Alexandria Ocasio-Cortez, gerecruiteerd. Echt gerecruiteerd, omdat ze zeiden, jij bent met een nieuw modern gezicht, jong, Latina, in staat om onze partij een nieuw gezicht te geven. Dat gebeurt nu niet met presidentskandidaten. Maar er zijn wel mensen, zoals bijvoorbeeld Joe Biden. Ja, die heeft al 2 keer eerder meegedaan. Die staat nu boven in alle peilingen, maar die twijfelt nu heel erg. Waarschijnlijk ook omdat hij weet, ik ben blank, ik ben oud, ik ben een man. En dat is niet heel erg meer een afspiegeling van Amerika. Maar wel heel geliefd, toch? Onder de Democraten. Ja, maar ook wel heel veel mensen die hem zien als de oude Democratische Partij, niet links genoeg, te streng als het gaat om streng straffen bijvoorbeeld, waar heel Amerika echt naar links opschuift. Ook de Republikeinen. Dus als ik Biden was, zou ik me bijvoorbeeld heel erg achter de oren krabben of ik nog wel een keer mee zou doen. En vergis je niet, hè, we hebben nu een enorme waslijst aan kandidaten. Uiteindelijk blijven er een paar over en dan wordt het spannend. Maar het gaat er ook over welke functie hebben deze kandidaten binnen de partij. Want zo'n Joe Biden, als hij zich niet kandidaat stelt, dan is hij straks in die campagne nog wel heel belangrijk en heel instrumenteel. En gaat het ook over de vraag, wie steunt hij? Waar gaat hij campagne voeren? Ja. Dus, en dat geldt ook voor zo'n Alexandria Ocasio-Cortez bijvoorbeeld. Hè? Die gaat zich niet kandidaat stellen, maar zij gaat een keuze maken straks. Wie steunt zij? Graag aan je kant hebben. Waar dat gaat zij campagne voeren straks? Ja. Dus al die poppetjes hebben ook wel degelijk een functie straks. En die bedienen ook al die kleuren binnen die partij. Nou gaat het de kandidaten die zich gemeld hebben aan de democratische zijde, 12 in totaal, varieert van Bernie Sanders 77 tot een mevrouw die is 37. Zit nogal wat tussen. Ja. Keus genoeg. Ja, keus genoeg in ieder geval. Als je daarop afgaat, wat zou je denken is belangrijker? Gaat het om de ervaring? Gaat het om de eigenschappen van iemand? Gaat het over de plannen? Het gaat om het verhaal. Het gaat om die essentie, dat gevoel dat Amerikanen hebben, dat ze vooruit willen en dat niet gaat zoals dat nu gaat. En of je nou oud of jong bent, of dat maakt in die end is het dienend aan dat gevoel dat mensen straks voor jou hun bed uit willen komen. Dat ze voor jou willen gaan lopen. Dat ze jou geld willen geven. Omdat zij erop vertrouwen dat het verhaal van die kandidaat weer het Amerika geeft waar ze in willen geloven. Maar wat democraten ook vooral willen, want dat blijkt uit alle peilingen de afgelopen maanden. Bedoel, los van dit, want dat is natuurlijk zo. Maar ze willen vooral iemand die Trump kan verslaan. Ja. Dat klinkt heel obvious. Maar dat is eigenlijk nog belangrijker op dit moment dan het maakt niet uit hoe ze van hem winnen, maar ze willen van hem af. Ja. En als het linkse verhaal dat dan de beste manier is, oké. Okay. Als dat dan Bernie Sanders is, dan als dat okay. uit de peilingen zou blijken. Ja, precies. Ja. Ze zullen niet meer zoals... Je had een hele felle strijd tussen Clinton en Sanders en boze Clinton, boze Sanders-stemmers die weigerden bij de algemene verkiezing op Clinton te stemmen. Ja. Dat ga je denk ik veel minder zien. Als ze maar van Trump weten te winnen en de weg daar naartoe, dat maakt de meeste democraten niet heel En daar ben ik het helemaal mee eens, want er wordt heel veel gezegd. Oh, er is een grote tegenstelling tussen progressief en extreem links in je partij en conservatieve. Ik denk echt dat dat een valse tegenstelling is, omdat er één ding is wat ik bedoel, hij is waar, het is er ook. Ja. Maar volgens mij gaan dit de verkiezingen worden waarin juist de democraten dit moeten overbruggen en het ook willen overbruggen. Want als er één ding is wat ze bindt, en dat zegt Ilke ook, dan is het dat ze die man weg willen hebben. Hebben jullie, even tot slot, voordat we door de tijd heen zijn, hebben jullie een droomkandidaat? Ilko. Die zich nog moet melden of die er al tussen zit? Of die er al tussen zit of die zich nog moet melden? Nou, de grote vraag. Biden is de vraag of hij zich nog gaat melden en die Beto O'Rourke. Dat was een beetje een sensatie vorig jaar. Versloeg bijna senator Cruz in Texas, maar net niet. Ja. Het is echt veel te vroeg om nu je geld op iemand te zetten. Maar je kan wel een beetje inschatten wie het lang gaat volhouden. En dan kan je zeggen dat de senator van Californië, Kamala Harris, die Laila al noemde, de beste start heeft gemaakt. Ongeveer van de generatie van Obama, is prosecutor geweest, aanklager in Californië. Mm-hmm. Was iets te streng, zeggen veel democraten. Maar heeft heel veel geld ingezameld. Ziet er goed uit. Heeft een goed verhaal. Progressiever dan Clinton 3 jaar geleden. Maar niet al te progressief. Dus zij is iemand. Ik zeg helemaal niet dat ze de kandidaat wordt. Maar die houdt het denk ik wel Harris. Heel lang vol. Ja. Dus, en jij, Lella? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Dit is echt een beetje een mes op de keel en kiezer 1. Net als Ilko, ik vind het echt te vroeg. Ik vind Harris is een goede kandidaat. Ik heb het afgelopen jaar in Californië gewoond. En daar heeft ze heel veel steun. Maar in de rest van het land is het echt wel wat ingewikkelder. Ik weet het gewoon oprecht niet. Ik weet het niet. Laat ik het daarbij houden. Ik heb hem nog niet gezien. Mag. Nee. Wij komen vaker met jullie te spreken. Dat weet ik wel zeker. Dankjewel. Ilko Bos van Rosenthal en Lella Frank. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. We gaan even naar Venezuela. Daar is vandaag een heuse muzikale bonanza gaande. Van 10:00 in de ochtend tot 10:00 s'avonds wordt er op de Las Tienditasbrug een benefietconcert gegeven. Waarom daar en waarom nu, vraag je misschien af. Nou, bij die brug op de grens tussen Colombia en Venezuela worden al weken hulpgoederen tegengehouden door president Maduro. Je weet, die is in conflict met Juan Guaido. Die heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president en de bevolking verkommerd. Maar Maduro zegt, we hebben geen voedsel en medicijnen van buiten nodig. Richard Branson, de miljardair, heeft nu dit concert op poten gezet. Hij hoopt Maduro op andere gedachten te brengen. Eat Live heet het. Gemodelleerd naar Live Aid, 1985. Ik hoop dat Waylon niet luistert. Anders moeten we over 35 jaar 20 minuten lang naar Spaanse country luisteren. Maar goed, Maduro lijkt zich er niet zoveel van aan te trekken. Die is bezig met een eigen concert als tegengeluid. En dat moet dan 3 dagen duren. Wie daar moet optreden, dat is nog niet bekend. Wel wie er vandaag op die brug staan dus. Onder meer Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, van Despacito is dat. En deze man uit Colombia, Juanes. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este le pido. Oh, een kleine discussie. Ja, ik dacht adios, le pied, de groet aan je voeten. Adios. Adios, le pied. Het is adios, twee woorden. Ah. Het betekent zoiets als, ik vraag God. Ik weet niet wat hij vraagt, maar hij vraagt iets aan God. Ja, dat zijn moeder mag blijven leven en dat zijn vader hem zich herinnert of zo. En dat vraagt hij aan God. Okay. Het is een gebedje. Ja, jammer, van groet aan je voeten. Voeten vond ik grappig. Ja. Gewoon eens, het leuk nummer. Adios, le pido. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de Nieuws BV. Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te liggen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen, Suzanne. Suzanne. Oh, Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te lachen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen. Wat Suzanne. Hebben Jaap Fischer en Lucky Fons de derde gemeen? Dat hoor je zo meteen in de Nieuws BV. Na het NOS Journaal van 2:02, hier is Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het OM heeft de strafeis tegen Mark de J. met 2 jaar verhoogd naar 20 jaar. De J. staat in hoger beroep opnieuw terecht voor de moord op zakenman Koen Everink. En het OM zegt dat de J. liegt en het onderzoek tegenwerkt. Het standbeeld van de dokwerker in Amsterdam is beklad met gele en groene verf. Waarschijnlijk door fans van ADO Den Haag. En ook op andere plaatsen in Amsterdam is geklad. Zondag speelt ADO tegen Ajax. Frans Timmermans is bij een bezoek aan Hongarije vorige week voortdurend gevolgd en gefilmd door onbekenden, meldt de Telegraaf. Timmermans levert vaak harde kritiek op naleving van de rechtsstaat door het Hongaarse kabinet. Mensen in de omgeving van Timmermans vonden het maar een vijandige ontvangst in Hongarije. En de Engelse voetbalclub Chelsea mag 2 jaar lang geen nieuwe spelers aantrekken. Dat is de straf van de FIFA voor het overtreden van de regels door het aantrekken van jeugdspelers. Dankjewel, Jan. De ANWB, Jolanda van der Velde. Het wordt wat drukker op de weg, vooral door ongelukken en ook door brugopeningen. Een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. Zo'n 25 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn er dicht. De Haringvlietbrug is open, daardoor op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam in beide richtingen tot een half uur tot een uur vertraging. Ook op de A59 loopt het vast. En op de A58 van Tilburg naar Breda tot slot, daar was een ongeluk. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder nog 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De drukte is iedere vrijdag Kees van Amstel. Ja, en mijn vraag van deze week. Schuilt er in iedereen een geel hesje? Is geel het nieuwe rood? Gaan we de kant van Frankrijk op, waar de beweging begon met een protest tegen verhoogde dieselaccijns en nu zelfs een zwaar antisemitische tak heeft? Er hangen veel gele hesjes aan de kapstok, zei sociaal-cultureel planbureau-directeur Kim Putters vandaag in het NRC. De bovenkant van de samenleving in Nederland is optimistisch en heeft veel kansen, maar onderin de maatschappij woedt een veenbrand. En die tast volgens Putters het vertrouwen in de toekomst aan. Dat geldt vooral voor de onderkant en in toenemende mate ook in het midden. De middengroep voor wie onzekerheid groeit door flexibele contracten, snelle veranderingen en toenemende stress. Ja, stress. In ieder geval financiële stress, denk ik. Zo even mijn gele hesje aan. Door een rekenfout valt de energierekening dit jaar hoger dan uit dan het kabinet ons eerst voorschotelt. Ja, het is echt een enorme blunder. Er zijn oude cijfers gebruikt en daar zijn we inderdaad veel meer kwijt dan eigenlijk werd gezegd door het kabinet. Ja, we hebben per ongeluk oude cijfers gebruikt. Nou, en nou niet zo zeuren. Je vraagt je af, hoe lang kan die neus van VVD'er Wiebes nog blijven groeien? Hij valt voorover straks. Maar eerlijk, niemand was echt verrast, toch? Rutte en co. hebben de afgelopen kabinet al zoveel beloftes gebroken. Alleen mensen die tijdens hun geboorte in een ketel met ecstasy zijn gevallen, zijn nog niet cynisch. Ik bedoel, niemand geloofde toch echt dat we er enorm op vooruit gingen toen Rutte 3 dat vorig jaar rondblaarde als Gaston van de postcode loterij. Maar mijn grootste vraag, en ik vind het op een rare manier ook knap, hoe kan het toch zijn dat de VVD nog steeds de grootste is in de peilingen? Hoe? Wat moeten ze bij die partij nu nog doen of verklooien voor een beetje echt zetelverlies? Zeehondjes doodknuppelen bij Jinek, baby's verdrinken voor de camera's van Nieuwsuur, wat? Steeds zorgt Mark en zijn beleid voor onrust. In Rutte 2 liet hij Stef Blok inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren voor zogenaamde scheefhuurders. Mensen die geen kant op konden, niet kopen en niet vrije sector huren, maar ja, toch extra betalen. Die mensen hielden hun geld op zak uit angst voor financiële tegenslagen. En oh ja, niemand verhuisde. En de verhuurdersheffing zorgde ervoor dat woningcorporaties niets meer bijbouwden. Toppie VVD'er Stef Blok. Rutte besloot ook 800.000 ZZP'ers dwars te gaan zitten door in plaats van de VAR, nee, niet die VAR, de verklaring arbeidsrelatie af te schaffen en te vervangen door onduidelijke en vreselijke contracten. Iets wat vele opdrachtgevers afschrikte en waardoor zelfstandigen veel klanten en klandizie hebben verloren. Ja, nou niet zo zeuren, zei toen staatssecretaris van Financiën Wiebes. De VVD kakte hun traditionele achterban, de kleine ondernemer, weer lekker op het hoofd. Unilever en Shell daarentegen. En toen kwam er nog het gehannes over de hypotheekaftrek. Ja, toen hield het koopgedeelte van Nederland ook de hand op de knip. En toen kwam het eigen woningforfait weer terug, ondanks Hans Hille. Mensen die netjes hun huis afbetaalden, gaan weer een extra heffing betalen, hoppa. En nog steeds de vermogensrendementsheffing. Op spaargeld spaar je een beetje extra, hoef je niet te lenen. Word je direct afgeroomd voor een bedrag dat nooit strookt met je daadwerkelijke rente. En 50% meer btw over groente en fruit. Ja, ik heb mijn hesje aan, hoor. En VVD en milieu, dat is altijd om te gieren. Luister, dit zei Mark in 2018. Dan kun je niet inconsequent zijn en zeggen, weet je, dan gaan we die milieuschuld gaan we wel doorschuiven naar volgende generaties. Wij leven lekker en die volgende generatie zoekt hem eruit. Dat kunnen we niet maken. Applausmoment was dit. Hij vroeg zelfs om een applausmoment. Het was voor Rutte zo bijzonder om zoiets te zeggen als VVD'er. Ja, milieu en klimaat, zo belangrijk voor de VVD. Maar deze week liet VVD-verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen al doorschemeren dat Schiphol hoe dan ook doorgroeit. Niet zeuren, burger. Kim Putters van het Planbureau is hard voor de huidige politiek. Er is geen visie op grote problemen. Er is behoefte aan grotere en integralere toekomstvisie. Die is er nu niet, aldus de baas van het Planbureau. Nou, ik denk dat de VVD nu snel reageert met een plan. En als ik ze een beetje ken, wordt dat waarschijnlijk een belastingheffing op gele hesjes. Nieuws dan van onszelf. Het Openbaar Ministerie heeft loonlijsten in handen waarop te zien is wat Nederlandse jihadisten betaald hebben gekregen van de Islamitische Staat. Een opvallend bericht, omdat het een bijzonder inkijkje geeft in de IS-organisatie. Tenminste, dit nieuws is natuurlijk niet van ons, maar wij bellen wel eventjes over met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Goedemiddag, Hans-Jaap. Goedemiddag. Hallo. Jij hebt wel eens die salarisadministratie van IS gezien. Hoe ziet het salarisstrookje van een jihadist eruit? Ja, ik heb allerlei papieren ooit wel gezien van IS. De bonnetjes voor het kopen van benzine. Het werd allemaal nauwkeurig bijgehouden op lijsten van ja, welke strijder krijgt wat. Mm-hmm. Er werd gespecificeerd ook naar ben jij alleen of heb jij een vrouw? Heb je kinderen? Dan kun je daar bonussen mee verdienen. Want het kalifaat moest uitbreiden, dus je moest ook een vrouw hebben en kinderen. Mm-hmm. Dus dan kreeg je daar ook geld voor. Wees een soort kinderbijslag. Maar de lonen, ja, dat wisselde wel. Je had mensen die voor $50 per maand iets deden voor IS. Maar dat liep ook tot honderden dollars. Misschien mogelijk voor sommige figuren nog meer. Dus het was nog een beetje een wisselend beeld ook. En dat maakte dan uit, neem ik aan, wat je doet. Of je aan het front werkt of in de bibliotheek, ik noem maar iets. Zeker, ja, er waren premies ook voor mensen die aan het front werkten. Is het nou helemaal een perfect systeem geweest in het hele kalifaat, overal hetzelfde was, dat weet ik niet. Want op een gegeven moment ging de kalifaat nogal zwaar onder vuur liggen. Ja. En was centraal gezag wat minder makkelijk. Wat ook gebeurd is toen het zwaar onder vuur lag en de inkomsten op een gegeven moment minder werden bij IS, dat ze salarissen gehalveerd hebben bijvoorbeeld. Ja, ja, oké. Okay. Het is een beetje raar, want het is beter georganiseerd dan wij denken. Een beetje bureaucratisch zelfs. Zijn er nog meer dingen goed geregeld daar waarvan jij weet waar wij niet in eerste instantie aan zouden denken? Nou, kijk, het is op dit moment natuurlijk helemaal niet meer zo georganiseerd. Maar hoe het was. Het is dus bijna voorbij. Maar ze hadden goed zicht op wie er bij hen kwamen. Ze probeerden met hun eigen inlichtingendienst in de gaten te houden. De nieuwkomers, zijn dat wel echte nieuwkomers of zijn het spionnen? Kijk, en wat natuurlijk nu vooral heel relevant is, dat die lijsten er zijn. Ik heb vorige week een interview uitgezonden en gepubliceerd in Trouw 1 Vandaag met een Nederlandse IS-strijder die tegen mij zegt, ja, ik deed de hele dag niks. Hè. Ik had een Kalashnikov, maar dat was een decorstuk in mijn woonkamer. Ja, ja. Als hij nou op zo'n lijst staat bijvoorbeeld, en dat het blijkt dat hij duidelijk is uitbetaald voor frontliniewerk, dan weet je in ieder geval al dat wat ik al sowieso vermoed hoor, een beetje een merkwaardige uitspraak is, maar dan weet je er wel iets meer van. Ja, ja, ja, dus in die zin heeft het invloed op de zaken van strijders als die voorkomen. Ja, want tot nu toe spreek je met mensen. En ook vanavond in 1 Vandaag is er ook weer een Nederlandse mevrouw. Een IS-mevrouw. Die moet je dan op haar, in dit geval lichtblauwe ogen, geloven wat ze allemaal zegt. Maar ja, het handigste is natuurlijk als er ander bewijsmateriaal is. Waaruit blijkt dat ze meer gedaan hebben dan ze zelf zeggen. Want ze proberen natuurlijk weg te komen met dingen. Ja, als er geen bewijs is, gaat het er dan maar eens aanstaan. Dus we zijn natuurlijk wel allemaal lid van een terroristische organisatie dan geweest. Dat is het enige wat je sowieso kunt inbrengen. Ja. Maar lijsten, WhatsApp-gesprekken, telefoon afgeluisterde telefoongesprekken, video's, ja, dat is belangrijk bewijsmateriaal in een eventuele rechtszaak als ze eventueel naar Nederland zouden komen. Ja. Dankjewel, Hans-Jaap Melissen dus over de loonadministratie van IS. De Nieuws BV. Aan tafel, Lucky van z'n derde. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij gaan praten over jouw nieuwe album, over jouw veelgeroemde nieuwe album, Multimens. Maar eerst naar Roelof, want wat kan jij ons vertellen over de heer Fons? Nou, bijvoorbeeld waar die steengoede naam vandaan komt, Lucky van z'n derde. Die vraag is Lucky, geboren Otto Wiggers, natuurlijk vaker gesteld door de site van 3FM bijvoorbeeld. Zijn antwoord was toen, ik vond het cool omdat het me overal een internationale naam zou geven. In Frankrijk zeggen ze La Troisième, in Duitsland De Dritte, in Engeland The Third. Eerst was het alleen Lucky Fons, maar dat vond ik te veel klinken als een bluesnaam. Helaas nam niet iedereen het concept van een Romeinse drie, waardoor ik wel eens werd aangekondigd als Lucky Fons I. In 2005 bracht Lucky in eigen beheer zijn eerste titelloze album uit. Een jaar later was er al een prijs van de serieuze soort, de Grote Prijs van Nederland, in de categorie singer-songwriter. En toen werd muziek maken ook echt zijn beroep. Al was het meteen na het winnen van die prijs nog lastig om hem te boeken. De week daarna zei die Grote Prijs tegen mij van, ja, je hebt niet echt een boeker, dus zullen wij gewoon, als er aanvragen bij ons komen, kunnen wij die dan voor jou aannemen. Toen had ik in één keer wel 2-3 gigs per week voor €300. Dat verandert gewoon wel echt je leven. Dat is gewoon een baan. Gewoon een baan. In 2008 knalde Lucky Fons de derde elke laatste vrijdag van de maand de huiskamers binnen als huisband, huisartiest van De Wereld Draait Door. Hier zingt hij Floortje Dessing toe. Je probeert uit je dromen te vluchten. Wist ik maar wat je toen dacht. Voor jou, Floortje. Je zou het bijna vergeten, maar in de eerste jaren zong Lucky Fons vooral Engelstalig. In 2010 komt zijn eerste Nederlandstalige album Hoe je honing maakt uit, met daarop een heuse hit. Ik heb een meisje. Voor een tournee door Zuid-Afrika maakte hij ook een Afrikaanse versie. Ik heb een meisje en zij doet dit graag met mij. Het artiestenleven is niet altijd roze geur en maneschijn. Vorig jaar vertelde Lucky tijdens Eurosonic Noorderslag aan ons dat muzikanten kwetsbaar zijn voor depressies en burn-outs. Ik heb ook een moment gehad waar ik echt gewoon een psychische problemen had. Ik had altijd al wel gevoelens van depressie en angsten en dat soort zaken. Maar ik dacht altijd dat succes, dat de oplossing daarvoor zou zijn. Mm-hmm. En dat gaat ook vaak mis bij artiesten. Het staat de prachtige muziek gelukkig niet in de weg. Lucky Fons de derde, een troubadour van formaat. En ook zijn nieuwe plaat wordt lovend ontvangen. Dat kan je wel zeggen, Roelof. Een toverbal als dit zevende album maakt Lucky Fons de derde niet eerder, schreef de Volkskrant. Zijn nieuwe album Multimens kreeg 4 sterren. En op het album heb je flink uitgepakt, gelukkig voor onze derde. 14 nummers, 14 producers. Dan ga je eigenlijk veel verder dan je normaal deed als singer-songwriter. En dan misschien muziek die je van hem gewend bent. En dat klinkt dan zo, Multimens. Ik ben van buiten altijd netjes, gezellig en charmant. Maar van binnen altijd woedend en altijd aangebrand. Wanneer gaan we zoenen? Ik weet dat je bezorgd bent en ik heb een dikke kater. Maar je moet niet zoveel stressen, want dat doe je toch wel vaker. En hij is hier, Lucky, nogmaals. Goedemiddag. Hallo. Goede recensies. En ik wil even iets speciaals eruit lichten. Er stond een ingezonden brief in de Volkskrant. Ja. Waar je erg blij mee was. Nou, ik ben al de hele week in de wolken. Erg blij is te zacht uitgedrukt. Ja. Ik kan even. Ja, zal ik uitleggen wat er gebeurt? Ja. Ik had dus een mooie recensie in de Volkskrant. 4 sterren. Nou, dat is hartstikke fijn natuurlijk. Maar de volgende dag stond er een ingezonden brief in de krant. En iemand die zei van, maar de recensie was zo positief. Waarom krijgt hij dan 4 sterren en niet 5 sterren? Waar is die laatste vijfde ster gebeurd? Hij is voor ons, Lucky voor ons, de vijfde. Ja. 5 sterren. Ja. Nou, dat is wel prachtig natuurlijk. Maar toen zag ik wie die brief ondertekend had. Van wie die gestuurd had. Dat is Jessica van Noord en Joop Visser. En Joop Visser, die kennen we allemaal natuurlijk vroeger. Vroeger, heel lang geleden, was hij heel beroemd onder de naam Jaap Fischer. Ja, en hij is natuurlijk een van de grootheden van een Nederlandstalige lied. Ja. En ook voor mij persoonlijk een enorme bron van inspiratie. En hij is nog steeds een hele goede artiest. Ik heb 2 jaar geleden gezien en ik kijk echt enorm tegen hem op. Dus ja, als je dan erkenning van hem krijgt, als hij zegt van, dan hadden 5 sterren moeten zijn, niet 4. Ja, dan ben je natuurlijk een week lang in de wolken. Ja, minstens. Dat snap ik. Dus ik heb uitknippen en inlijsten. Lucky vond de vijfde bij deze. Ja. Heel mooi. Multimens. Het is een bijzonder album. Het gaat van happy hardcore invloeden tot aan rock, tot aan hip-hop een klein beetje. Van alles en nog wat. Vandaar de titel Multimens, neem ik aan. Ja. Vroeger kenden we jou veel meer als binnen één hokje. Meer singer-songwriter. Ja, van waar deze omslag? Nou ja, ik denk, ik ga zeg maar, de meeste mensen die zijn, als ze jong zijn, zijn ze wild en proberen ze van alles uit en zo. En dan later vinden ze een soort van eigen vorm waar ze dan heel netjes hun best in gaan doen. Ja. En ik ga eigenlijk precies andersom. Ik ben gewoon jonger geworden naarmate ik ouder word, snap je? Dus ik ben nu. Ja, ja. Dus mijn eerste werk was ik ook. In die tijd was ik ook een beetje een stoffig studentje. En die de hele dag naar Bob Dylan luistert. Nou, dan ga je zelf ook een beetje singer-songwriter-achtige muziek maken. Maar gewoon de laatste jaren ben ik meer ben ik wat meer gewoon in de wereld bezig, als het ware. Je bent dus de deur uitgegaan eigenlijk. Ja, ik ben de deur uitgegaan en mijn muzikale smaak is ook breder geworden. Ik heb een soort hernieuwde liefde gevonden voor de muziek waar ik als tiener naar luisterde. He, zoals je doet als je richting midlife crisis gaat. Dan ga je weer terugdenken aan je eerste vriendinnetje en ook de muziek die erbij hoorde. En dan kom ik dus uit bijvoorbeeld bij de happy hardcore, ja, bij de grunge, bij de jaren 90 muziek. En ik heb gewoon al die. Die liefde heb ik nieuwe connectie mee gemaakt. En vervolgens heb ik gedacht van ja, dan ga ik die geluiden ook gewoon gebruiken om mijzelf te ontwikkelen als artiest. Ik vind het een mooie gedachte. Dus je wordt ouder, maar eigenlijk jonger. Ja, jonger met meer invloeden. Ja. De deur gaat meer open. Ik word met de loop der jaren steeds jonger. Dat is een mooie gedachte. Je hebt het over de invloeden van happy hardcore. Dat is te horen in het volgende nummer, Machteloos. En dan kijk ik naar jou hier tegenover me met je best wel keurige blouse. En dan stel ik me jou toch niet voor hakkend op een feest, op een hardcore feest. Ja, dan ben je toch. Dan zou ik je toch willen beschuldigen van een vooroordeel. Ja, dat Want, mag. Ik was vroeger een zogeheten gabbertje. En dan ben ik eigenlijk nog steeds. Alleen ik zie er niet meer zo uit, maar ik ga nog steeds. Zeer regelmatig lekker hakken op hardcore. En dan hardcore, ga je ook echt hakken dan? Of ben je langs de zijlijn? Nee. Dat is heel, ik ben daar heel. heel serieus en non-ironisch in. Ik ben dol op die muziek. Ja, wat is grappig dat je dat zegt. Want tegenwoordig wordt heel veel... onder het mom van onder de noemer ironie vinden veel mensen dingen grappig, maar dat is bij jou dus niet zo. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Kijk, ik hou van echte hardcore, maar ook de commerciële happy hardcore-achtige varianten. De Party Animals, Charlie Lawson met Mental Tio. Maar die muziek is natuurlijk niet hoog aangeschreven. Dat wordt niet gezien als iets smaakvols. Niet echt, bepaald niet eigenlijk. Nee, bepaald niet. En het wordt niet gezien als iets smaakvols. Maar ik zou oneerlijk zijn als ik zou zeggen dat die muziek gewoon niet mij dicht bij mijn hart ligt. Dat is nu eenmaal maar vind zo. Vind je het echt mooi en goed? Ja. Ja, en dus ook zonder ironie en ook niet met een soort dubbele bodem. Dat is echt letterlijk de muziek waar ik op opgegroeid ben. Kijk, ik hoorde Bob Dylan hoorde ik op mijn eerste, op mijn 18e. Ja. Maar van mijn 12e tot mijn 18e heb ik alleen maar house en hip-hop en muziek met beats gehoord. Ja. Dus dat is en dat zijn eigenlijk juist de vormende jaren. Ik hou van. Ja, ik hou gewoon van die muziek. En ik denk dat het feit dat het gezien wordt als slechte smaak... Hè, tussen aanhalingsteken... dat het eigenlijk meer te maken heeft met een soort codes van klasse. Het is een muziek die wordt geonderseerd met onderklasse misschien. Met mensen die zogenaamd minder chic zijn en zo. Het heeft niet met muzikale kwaliteit te maken. Is dat ook een beetje in die zin... oordeel. Nee, dat begrijp ik. Is in die zin ook zo'n album als Multimens... waarin je zoveel verschillende stijlen laat horen... ook misschien een beetje afzetten tegen deze tijd... waarin heel snel een label op je wordt geplakt. Waarin je heel snel in het hokje homo, whatever, wordt geduwd. Die soort van collage-achtige geluid. Dus dat het alle kanten op gaan. En ja. Dave van Multimens. Ik sta ook drie keer op de koffer met een andere outfit. Dat is één grote aanklacht tegen identiteitspolitiek... waarin je gewoon een mens benadert. En die gewoon benadert vanuit het hokje van het stempeltje... dat je hem gegeven hebt. Ja. Ik ben daar gewoon heel erg op tegen. De Multimens is voor mij echt een niet alleen artistiek concept... maar echt een existentieel concept, zeg maar. Een politiek concept ook. Dat je... Multimens voor mij betekent dat je jezelf beschouwt als iemand met meerdere identiteiten. Zoals jij zegt, ik heb een blouseje aan, maar twee weken geleden stond ik ook te hakken. Ja. En dat kan gewoon. Het is juist ook mooi, die veelzijdigheid. Ook al lijkt het tegenstrijdig. Dus dat als je dat bij jezelf accepteert, kan je ook bij een ander accepteren. Dan kan je, als je iemand ziet die je niet kent, dan weet je al van tevoren. Dat, als je ervan uitgaat van tevoren al dat die onmogelijk veelzijdig is, dan ik denk dat veel makkelijker communiceert en ook veel en de wereld veel spannender maakt ook, toch? Ja, de wereld interessanter maakt. Ja. En het voorkomt ook gewoon de negativiteit die hand in hand gaat met labeltjes. En dat allemaal in één album. Precies. Ja, ja maar ik vind het mooi. Ik vind het zo mooi hoe dat kan in muziek. Dat je kan zeg maar door de verschillende geluiden maken ook gewoon een heel diep... punt maken over hoe je nadenkt over de mensheid. Dat is wat muziek vermag. Even naar een terugkerend thema in jouw werk. Op dit album. Een tekst in Machteloos is... ik wil nog één keer lang niet dood. Ik wil nog één keer heel erg groot. Ik wil nog één keer iets beleven. Over die dood gesproken, dat komt vaker terug op je album. Bijvoorbeeld, een nummer waar dat heel duidelijk in is De Mossel. Hopelijk is het leven... bijna af, want de een die wil zijn bed in, maar ik wil in mijn graf. En soms dan zeggen eikels, het leven is een feest, maar voor mij begint de party pas als je op je Facebook leest. Helaas is hij gestorven. Het is nu eindelijk gebeurd. Hij is door zijn eigen toedoen van een toren afgepleurd. En er was ook wel een afscheidsbrief, maar zijn handschrift was te slecht. En daarom is het handig dat hij ooit eens heeft gezegd, blablabla. Bla bla. Het gaat alleen maar door. Het gaat over de mossel. Je zal maar reïncarneren als een mossel. En een mossel kan van 400 jaar oud worden en die kan niet bewegen. En ja. Ik luisterde dit gisteren thuis. Ja. En ik moest, ik ergens balanceerde ik tussen enorm grinniken. Ja. Dus meent hij dit nou serieus? Want het gaat over suïcide. Het is een zware tekst ook, maar ook grappig. Ja. Waarom zo'n nummer? Heeft dat? Ik moest denken aan, ik heb wel veel over jou gelezen. Heeft het te maken ook vroeger met depressies die je had? tuurlijk. Het heeft met alles te maken. Het is ook een nummer in de zin van... Het is aan de ene kant heel grappig, want het is, ja, er zit heel veel komische grapjes in. Ja. En maar ook ja, heel grimmig. En mensen vinden het ook wel zo grimmig dat op het chockerende af. Omdat ik vrij expliciet ben over suicidale verlangens. Ja. En, maar ik vind dat het moet. Ik vind dat dat moet kunnen. En ik heb deze week al heel veel reacties gehad. Ook van mensen die dat ook wel heftig vonden. Mm-hmm. En ik zelf wist niet hoe mensen dit nummer zouden interpreteren. Want je kan het inderdaad als een komisch nummer zien. Dus als een soort van, ja, als een soort comedy van iemand die echt. Als een soort extreme zoektocht naar het meest depressieve Nederlandstalige nummer ooit. Maar je kan het ook echt zien als een reflectie op die allerdonkste gevoelens die sommige mensen helaas moeten ervaren. En ik krijg deze week toch wel de ervaring dat mensen dat laatste toch meer ervaren. En, is het ook een boodschap van jou aan mensen die misschien daarmee worstelen met dat soort gevoelens? Ja, nou weet je, een boodschap niet zozeer. Maar ik denk wel doordat het is een taboe, anders was het niet zo chockerend geweest. Het is een taboe om gewoon expliciet over suïcide te praten of over te zingen. Mm. Maar ik merk nu, ik krijg heel veel van die privéberichtjes op Instagram van mensen die mij gewoon iets kwijt willen. Mm. Er zijn ook mensen die zeggen nu al, dat album nog een week uit, dat nummer vind ik heel heftig. Want het gaat gewoon over dingen, je zingt daar gewoon dingen die ik letterlijk voel. En dat is vaak ook met een bedankje erbij. Ze doen een emotie van een hartje erbij. Ja. En zo. En ik denk dan van ja, als er herkenning is, zeg maar, dan herkenning is al een soort van ietsje beter dan absolute eenzaamheid. Snap je? Herkenning is het eerste moment. Ik ben niet alleen. Ja, ik ben niet alleen. En ook misschien zelfs een aanleiding om erover te praten. Want als iemand daarmee zit, dan is het natuurlijk. Kijk. Het is heel normaal. Heel veel mensen hebben suïcidale verlangens. En het probleem is niet die verlangens. Het probleem is echt ook wel suïcide. Daar zijn er 5 per dag van in Nederland. Ja. En ik kom er nu achter deze week. Denk hier ook heel veel over na. Maar als dit nummer op de een of andere manier helpt bij een soort van preventie, dan ga ik dat natuurlijk vol aanpakken. Want ik denk echt wel dat als een van de grootste problemen van iedereen die depressie heeft gehad, die weet dat. Dat eenzaamheid. Ja. Het gebrek aan delen van begrip voor die donkere situatie. Dat is het moeilijkst nog. Dus als daarbij kan helpen, dan zou dat echt het mooiste zijn. Het is een bijzonder nummer. En heel erg beïnvloed door Joop Visser. Nou, dan zijn we toch weer rond. Ja. Volgend uur gaan we je draaien met een veel vrolijker nummer. Namelijk App Me. Want dan wou ik maar even zeggen, het is nogal een veelzijdig album. Dankjewel, Lucky Vos de Derde. Dank jullie wel. Die lerares Nederlands gehoord, Mirjam Pieters met haar dagboek. Dat gaan ze echt aan elkaar staan voorlezen. En dan bloeit mijn hart op, want dan denk ik, hier is het me om te doen. Wat een schitterend verhaal. En die komen er weer. Van schrijver Jan van Mersbergen, die vertelt over de carnavalstaal. Van biograaf Hugo Arrelman, die de columns van J.L. Heldring beschouwt als taalschat. Ook Joris Lins is er. Hij praat over zijn album met zijn groep Caramba Raak. René Appel bespreekt de TNA van Hans Klok. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns.